قاتلو فی سبیل اللہ کے لفظ سے ترغیب انفاق کو دی گئی. من یقرض اللہ قرضا حسنا الم ترى الى الملئ من بعد موسیٰ, اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے واقعہ شروع کر دیا اس قوم کا جس نے اپنی امیر کی اطاعت سے منہ موڑا تھا. تو جہاد کے لیے امیر ضروری ہے, پہلی آیت بطور برات استحلال تھی. پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا. دوسری آیت میں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت وطالوت ملكا, حضرت طالوت کا انتخاب, قوم کے اعتراضات اور اللہ کی طرف سے جو ہے امیر کے تین شرائط اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے کہ امیر کے اندر یہ تین کوالٹیز ہونی چاہیے, تین خصوصیات ہونی چاہیے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم, کہا پیغمبر کو چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ حضرت طالوت جو ہے یہ ہمارا امیر منتخب ہوا. دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہوا کہ بادشاہ تو ہمارا ہے, امیر تو ہمارا ہے, مگر اس کے پاس قانون نہیں ہے, اس کے پاس قانون نہیں ہے. قانون کیا تھی؟ تورات. تورات کے لفظی معنی بھی قانون کے ہے. تورات کے لفظی معنی کیا ہے؟ قانون. تورات آئی تھی بنی اسرائیل کے پاس قانون کی حیثیت سے. واقعہ اس طرح تھا, یہ لوگ بنی اسرائیل جب کسی سے لڑتے, جنگ اور جدل مقابلہ ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے ایک صندوق میں تورات اور تورات کی جو تشریحات تھی, جن کو احادیث موسیٰ اور احادیث ہارون جس چیز پہ لکھی گئی تھی, ان لوگوں نے ایک صندوق کے اندر وہ بند کر دی تھی. اور جنگ اپنی لشکر سے آگے آگے اس صندوق کو لے جایا کرتے تھے. ان کی کنسپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ اس تورات کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے سرخرو اور کامیاب کریں گے. دشمن اللہ ہمیں جو ہے نیچ کر دکھائے گا, ہم کو اللہ رب العزت غلبے سے نوازے گا. ایک مقام پہ یہ بنی اسرائیل اتنے بہادر تھے اور ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب پہ بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. دشمن ان پہ ٹوٹ پڑے, انہوں نے اللہ کی کتاب تورات جو صندوق میں تھی صندوق چھوڑ کے جو ہے بھاگ گئے, میدان جہاد کو خیر باد کہہ دیا, بھاگ گئے. تو ان لوگوں نے جو اعتراض کر دی, یہ اعتراض کر دی کہ قانون تو ہے ہی نہیں, تورات ہے ہی نہیں, یہ فیصلے کس پہ کرے گا؟ امیر ہے بادشاہ ہے, فیصلے کس پہ کرے گا, ہم کس طرح اس کو امیر مانے بغیر قانون کے. اور قانون وہ تو امالکہ کے پاس چلا گیا تھا. ان لوگوں نے تورات والی صندوق کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے میدان جہاد سے. تو یہ اعتراض ہوا تو پیغمبر نے اللہ سے التجا کر دی, اے اللہ قوم کا یہ اعتراض ہے. کر دی, اس کے پاس قانون نہیں ہے. پیغمبر نے التجا کر دی, اللہ نے فرما دیا کہ جو صندوق امالکہ ان سے چھین چکے ہیں, یہ ان کے پاس چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, تو فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے آپ کے پاس خود بخود اس صندوق کو لائیں گے. اور صندوق کو لانے میں حضرت طالوت کی امارت کی کلی نشانی ہے. یہ کلیئر کٹ دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ صندوق دوبارہ آیا, جس میں قانون ہے, جس میں تورات ہے. جنگ قادسیہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مشہور جنگ لڑ چکی ہے, جس جنگ نے ایرانیوں کی طاقت کی کمر کو ٹوٹ دیا, توڑ دیا. آئندہ ایرانیوں نے کسی محاذ پہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا, ارادہ بھی نہیں کیا. جنگ قادسیہ, جنگ قادسیہ کے اندر ایک مشہور صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو شاعرہ بھی تھی, وہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شرکت کے لیے گئی تھی. کیمپ لگے, خیمے لگے تھے. جب صبح مجاہدین لشکر بنا کر کافروں کی مقابلے کے لیے جو ہے نکل رہے تھے, صحابیہ نے کہا, حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اے میرے بیٹو, میری ایک بات جو ہے وہ یاد رکھو, میں آپ کی والدہ ہوں, اور میں ما اخون تو اباکم وما فزحتم خالکم, میں وہ عورت ہوں جنہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کیا ہے. اگر آپ کے باپ کے ساتھ خیانت کرتی لوگ آپ کو حرامی سمجھتے تھے, اور دوسری وما فضا تم خالکم, میں نے آپ کے ماؤں کو بھی کبھی شرمندہ نہیں کیا ہے, گھر سے بغیر نکاح کے بھی آپ کے والد کے پیچھے نہیں آئی. ورنہ لوگ آپ کو یہ تانا دیتے آپ کی ماں کی وجہ سے. لہذا کل ایرانی مجوسیوں کے مقابلے میں جب میدان میں اترو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم میدان جہاد سے بھاگ گئے کی یہ بوڑھی ماں مجوسیوں کی کنیز بن کے جو ہے آپ تو بھاگ جائیں گے مگر آپ کی یہ ماں بوڑھی ماں مجوسیوں کی کنیز بن جائے گی, لونڈی بن جائے گی. انہوں نے بات کو یاد رکھا. جائیے چار بیٹوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر دی مگر باغ نے کہا, باغ نہ تو دور کی بات باغنے کا تصور بھی نہ کر دیا. مسلمان اپنی ماں پہ اتنی غیرت کرتے ہیں, اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر ماں کو اپنی والدہ کو کافروں کی چنگل میں چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. اور یہ بنی اسرائیل اتنے بے غیرت تھے جنہوں نے اپنے اللہ کی کتاب کو جو ہے چھوڑا, اپنے سر میں خیر منائی اور گھر کی طرف بھاگ گئے. مسلمان تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑتے, اپنی جان کی بازی دیتے ہیں, اور یہ بنی اسرائیل اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جو ہے بھاگ گئے تھے. یہ اتنے غیرتی لوگ ہیں. آج مسلمانوں کے لیے ٹینشن بن چکی ہے قوم اسرائیل. اقبال کی وہ شعر یاد ہے نا, دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقبال نے یہ بات کی, تہذیب نے اپنے غنڈے کو اپنے درندے کو پھر جو ہے ابارا مختلف شکلوں میں. کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کارٹون بناتے ہیں, کبھی قرآن برس ڈے مناتے, کبھی ایک چکر کبھی دوسرا چکر مناتے. باطل کی فال فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرے میں ڈوب گیا دوستا کنور. اقبال نے کہا باطل یہود اس کی فال اور فر ہے اور ان کی شان اور شوکت کی حفاظت کے واسطے یورپ زرے میں ڈوب گیا دوستا کنور. یورپ نے اپنے آپ کو جو ہے کیا بنا دیا, اسرائیل کی پناہ گاہ بن گئی چکی ہے. اتنی غیرتی لوگ آج بھی اگر یورپ اور امریکہ ان سے ہاتھ کھینچ لے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. مگر ہمارے اپنے کرتوتات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس نیچ قوم کو ہمارے سروں کے اوپر لا کے بٹھا دیا ہے. ہمارے اپنی کرتوتات کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کے بارے میں, انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑا تھا, بھاگ گئے تھے. تو فرشتے اس صندوق کو اٹھا کے لا گئے, اس میں تورات تھی, سندرک تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال لهم نبیهم, اور کہا ان سے نبیہم ان کے پیغمبر نے, ان آیت ملکی یقینا نشانی اس کی امارت کی, ایا اتیاکم التابوت, کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت صندوق, فیہ سکینت من ربکم, اس میں اطمینان ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. وبقیت, اور باقی آثار ہوں گے, مما اس سے ترک آل موسیٰ و آل ہارون, کہ چلا گئے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. تحمله الملائكة لائیں گے اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے تحمله الملائكة اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے اس صندوق کو الملائكة فرشتے ان فی ذلک لآیۃ یقیناً اس میں صندوق کے لانے میں لآیۃ ضرور بے ضرور نشانی ہے حضرت طالوت کی امارت کی لکن تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ماننے والے وقال لهم نبیهم اور کہا ان سے پیغمبر اپنے نے اپنے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی یقینا نشانی آیت نشانی دلیل ملکی ہی اس کی امارت کی اس کی بادشاہت کی ایاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق سکینت میں رب کو اس میں اطمینان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے اور باقی آسان ہوں گے اس سے جس کو چھوڑ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہاں پر علماء کرام مفسرین کرام نے کافی لمبی چوڑے باتیں جو ہے وہ لکھ دی ہے کچھ چیزیں عقل مانتی ہیں کچھ عقل بھی نہیں مانتی ایسی باتیں بھی ہیں کہ صندوق تو اور اس کی منہ تھی اور یہ جو ہے سانس لے رہا تھا کوئی کہتے ہیں اس کے پرتے ہو کوئی یہ جو ہے بیل پہ چڑھ کے جو ہے آئے گا کیا چلو انہوں نے اچھا کیا ہے اللہ ان کی قبروں کو جو ہے نور سے منور کرے اللہ ان کے شان کو اور بھی جو ہے اعلیٰ اور عرفا کرے ہمارے سامنے تو ایک بات لکھ دیئے نا کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں تم خود اس میں سوچو کہاں تک یہ باتیں ٹھیک ہیں کہاں تک غلط ہیں کئی مفسرین نے رد کیا ہے کسی نے چھوڑ دی پہلی بات تو یہ کہ سکینت میں رد قرآن نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی کہ تعمل روح الملائکہ بس ختم ہے بات تعمل الملائکہ آئے گا آپ کے پاس کس طرح تعمل الملائکہ فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں بات ختم ہو گئی پر کی بات بھی ختم اور زبان کی بات بھی ختم سانس لینے کی بات بھی ختم اور بول کی بات بھی ختم تعمل الملائکہ پہلی بات دوسری بات سکینت من ربکم سکینت سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں سکینے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا لاٹھی اس کے نالین جوتے اس کی دستار یہ چیزیں اس صندوق میں تھی کیا تھی اس صندوق میں تھی پوچھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے لفظ سکینہ کا استعمال کیا ہے کیا استعمال کیا ہے لفظ سکینہ تو کیا جوتوں کے اندر یا لاڈی کے اندر سکینہ ہے اطمینان اور سکون سورہ رات آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے ذکر قرآن انا نحن نزلنا الذکر تو قرآن کا ایک نام کیا ہے ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے ذکر کے معنی ہے یاد دہانی قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سننے سے بندے کو اللہ یاد آتا ہے. الحمدللہ پڑھنے سے اللہ یاد آئے کہ نہیں آئے؟ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، اسی لیے قرآن کو کیا کہتا ہے؟ ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کے سن لو، اللہ کی کتاب سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اطمینان کس کے اندر ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کے اندر. بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اکٹھے نہیں ہوتے ایک قوم، کوئی قوم اللہ کے جگہوں میں سے کسی جگہ میں، اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، کہیں پر جمع ہوتے ہیں. ان قوم کا مقصد کیا؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کیا ہے یتلون کتاب اللہ؟ جو آپس میں اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ویتدارسونہ، اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں. ایک قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن سنتے ہیں، جس طرح ہماری سچویشن ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چار خوشخبریاں، جو اس طرح کی عمل اور کام کیا کرتے ہیں، ان کے لیے چار خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری کیا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے سکینہ، اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا نزلت علیہم السکینہ، اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے. بیمار سے بیماری بھول جاتی ہے، غریب سے غربت، مسافر سے سفر، مالدار سے مالداری، یہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں. دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اگر کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹا ہے تو اس کو یہ چیز فیل ہوتی ہے. قرآن کی درس. تو پہلی بات الا نزلت علیہم السکینہ، دوسری بات وحفتہم الملائکہ، فرشتوں نے ان کو گھیر لیا ہوتا ہے حفاظت کے لیے. وغشیتہم الرحمہ، ان پہ اللہ نے اپنی رحمت کی چادر بچھائی ہوتی ہے. اور چوتھی بات، چوتھی خوشخبری، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان قرآن والوں کا تذکرہ اپنی مجلس فرشتوں میں کیا کرتے ہیں. کون سی بات حدیث کے اندر تھی؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب کو یاد پڑھتے ہیں اور اس کے آپس میں درس و تدریس. ایک حدیث میں لفظ ذکر کا، اس کا ذکر ہے، لفظ ذکر کا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح قرآن میں ایک جگہ پر اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ تفصیل، اسی طرح احادیث کے اندر بھی یہ چیز ہے. ایک جگہ پہ ابہام، مجمل اجمال، اور دوسری جگہ میں اس مبہم کی تفصیل ذکر ہوتی ہے. تو ایک جگہ پہ ہی ذکر ہوتا ہے، تو دوسری جگہ میں ذکر کی تفصیل کی، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اطمینان اور سکون اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس میں لاٹھی، اس میں دستار، اس میں جوتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. سکینہ اور اطمینان کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کی کتاب کے اندر. تو پہلی چیز تو یہ کہ سکینہ سے مراد اللہ کی کتاب، دوسری بات وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس سے کیا مراد ہے؟ باقی آثار کچھ یہ تھے، اس سے مراد یہ ہے لاٹھی اور یہ جوتے اور یہ چیزیں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہم انبیاء کی جماعت لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہم میراث میں مال اور دولت نہیں چھوڑتے، ولیکن نورث العلم، میراث میں ہم علم کو چھوڑتے ہیں، فمن اخذہ اخذتم وافیا، جس نے اس میں سے دیا تو ہمارے میراث میں سے بہت کچھ دیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء ما ترکناہ صدقہ، انبیاء کی جماعت اگر کوئی چیز دنیاوی چھوڑ بھی جائے تو صدقہ وہ صدقہ ہوتی ہے بیت المال کی، پیغمبر کی میراث نہیں ہوا کرتی دنیاوی، پیغمبر کی میراث دینی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو پیغمبر سے جوتے، دستان، اسی طرح لاٹھی، اگر یہ رہ بھی جائے تو یہ تو بیت المال کی چیز ہے، یہ تو میراث نہیں ہے، یہ تو بیت المال کی چیز ہے۔ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد کیا ہے؟ تورات کی تشریحات مراد ہیں، تورات کی کیا مراد ہے؟ تشریحات۔ اسی طرح تورات جس کو احادیث کہتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جن چیزوں پہ لکھی گئی تھی، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات، باتیں، احادیث جن چیزوں پہ لکھی گئی تھی وہ بھی صندوق کے اندر تھی۔ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ صندوق کو ثابت کر دیا، مگر درمیان سے تورات کو باہر کر دیا، تورات کو درمیان سے نکال دیا، کیا کر دیا؟ لاٹھی، جھوٹے، ان چیزوں پہ بات کو منتبک کر دی، کیونکہ ان پہ یہ جو ہے شرم کی بات ہے، اختیار تم اتنے بے حس لوگ ہو کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے تم بات ہو، آپ تو بڑے بہادر تھے۔ تو انہوں نے اپنی پلیدی، بے شرمی، اپنی کمزوری، اپنی بے غیرتی کو چھپانے کے لیے یہ چیز بیان ڈالی کہ تورات تو اس کے اندر تھی ہی نہیں، اس کے اندر تو لاٹھی آتی ہو، اس کے اندر جو جوتے تھے اور اس کے اندر یہ تھے وہ تھے، تورات تو تھی نہیں، تورات ہمارے پاس، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے یہ لکھ دی۔ تو ہمارے اندر مفسرین، کسی نے رد کر دی، کسی نے نقل کر دی، ان بنی اسرائیل کی یہ روایات کہ یار اس کے اندر کیا تھی، صندوق کے اندر جو تھی یہ جوتے تھی اور لاٹھی تھی اور یہ تھی وہ تھی، انہوں نے بھی نقل کر دی۔ ان لوگوں نے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ لکھ دی تھی، ہمارے مفسرین نے بغیر سوچے سمجھے اس کو لکھ دیا۔ یاد رکھیے اس چیز کو، کچھ لوگ کہتے ہیں تبرک ثابت ہو گئی، کیا ثابت ہو گئی؟ تبرک ثابت ہو گئی، لاٹھی کی تبرک، جوتوں کی تبرک، دستار کی تبرک، اللہ راسی وائل، بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی، اس مٹی کو لاؤ، میں اس کو اپنی آنکھوں میں سرما بنا سکتا ہوں، ڈالوں گا، مگر یہ تو ہے بات، یاد رکھے، ایک ہے تبرک معصوم کی اور ایک ہے تبرک غیر معصوم کی۔ معصوم سے مراد پیغمبر ہے، گناہ سے پاک۔ ایک ہے غیر معصوم کی تبرک، کسی پیر، کسی مرشد کی، کسی مرید کی، کسی عالم کی، یہ تبرک نہیں، یہ اسلام کے اندر معصوم کی تبرک بالکل الارا سوائے گی. امیر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے بتا دیا، یہاں پر ایک آدمی کے پاس میرے خیال سے ام المؤمنین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن ہے. اس نے کہا اچھا، اس نے اس کو کہہ دیا پیسوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے مجھے ناخن چاہیے. ناخن اس نے دے دیے، اس نے وصیت کر دی مرنے کے بعد جب مجھے قبر میں اتار دو میرے آنکھوں کے اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن رکھ دو. بالکل مانتے ہیں، تبرک مانتے ہیں، معصوم کی، غیر معصوم کی بات نہیں کر رہا، معصوم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے ایک دو بال تھے، کنگھی کرتے ہوئے گرے. ایک صحابی نے اس کو جو ہے محفوظ کیا تھا، جب کوئی بیمار پڑتا اس کو پانی میں ڈال دی، بیمار کو وہ پانی پلا دی، وہ صحت یاب ہو جاتا. صحیح ہے، مگر کس کے بال؟ پیغمبر کے بال. کس کی ناخن؟ پیغمبر کے ناخن. عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کی فتاوی کا نام ہے مجموع الفتاوی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جس طرح حدیث پیغمبر کی بات ہوا کرتی ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ پیغمبر کی بات ہے، کسی اور کی بات کو پیغمبر کی بات کہنا کیا ہے؟ گناہ ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات ہے نا، کام آدمی نے ایک بات کر دی، اس نے کہا دیا حدیث ہے، آگے سے تم پوچھو گے سند بتاؤ کہاں پر لکھیے. تو جس طرح کسی اور کی بات کو پیغمبر کی بات کہنا گویا کہ اس پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. کیا ہے؟ اس پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. پیغمبر نے ایک بات نہیں کی تو کہہ دے گا پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا. تو حدیث متواترہ کے اندر جو مشہور مثال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبرأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ قصد جھوٹ بولا اپنے لیے جہنم میں خود ہی گاڑی کا انتخاب کر لے. کسی اور کی بات کو پیغمبر کی بات کہنا پیغمبر پہ جھوٹ کے مترادف ہے. جو پیغمبر پہ جھوٹ بولتا ہے یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. تو کسی اور کی بات کو پیغمبر کی بات کہنا تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے. کسی اور کی چیز کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چیز کہنا، کیا یہ پیغمبر، یہ جہنمی ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ بات کے لیے سند ضروری ہے. عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات کے لیے سند ہوتی ہے نا. یہ بات کس نے کہہ دی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات بھی تو دلیل نہیں، وہ بھی احادیث کی سند ذکر کرتے ہیں. میں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچاتے ہیں. جس طرح ایک بات بغیر سند کے اس کی نسبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا جو گناہ اور حرام ہے، ایسی چیز جس کی سند ہی نہیں ہے، کسی ایسی چیز کی نسبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور گناہ اور حرام ہے. تم کہتے ہو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے، سند چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ تو 1400 سال بعد میں آئے ہیں، آپ کو یہ بال دینے والا کون تھا؟ سمجھ آئی؟ اس کو یہ بال دینے والا کون تھا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچاؤ، آپ کو دینے والا تو صحابی ہوگا نا. صحابی نے کسی تابی، تابی نے تب تابی، اس نے اپنے شاگرد، یہ بات آپ تک آئی. 400 سدے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، وہاں پر ایک شاعر گزرے تھے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹا نے کیا کر دیا، ایک بال جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، وہ بال کی سالانہ عرس مناتے ہیں. بال کی کیا مناتے ہیں؟ سالانہ عرس مناتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بقول آپ کے والد صاحب کو یہ بال کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں قندہار کے اندر جو ہے ایک بڑھیا نے اس کو دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ قندہار کے اندر ایک بڑھیا عورت نے اس کو دیا تھا. آگے کا کچھ اتا پتا معلوم ہے؟ بڑھیا عورت کو کس نے یہ بال دیا تھا؟ کسی پرائے بال کو تم پیغمبر کی بال کہتے ہو؟ عجیب سی بات، عجیب سی منطق. میں کس طرح اس کی تعظیم کرو، اس کو اچھا جانو، سند بیان کرو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ عالم، جس کو اکبر ثانی کہتے ہیں تاریخ کے اندر، اس کی بادشاہت کا دور تھا. ہندوستان کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جس کو قدم شریف کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ قدم شریف. کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم ہے. ایک شیشے میں بند کیا، لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، نذرانے اور شکرانے اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے لالچی مولوی تھے، درباری اور سرکاری، شاہ عالم کو جو ہے اپنی گرفت میں لیا. ان کی ایک بہن تھی، وہ بھی جو ہے اپنی گرفت میں لے گی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قدم شریف کی جو ایک کلیئر کٹ مخالفت شروع کر دی. بادشاہ کو موریوں نے یہ بات پہنچا دی کہ شاہ صاحب قدم شریف کو نہیں مانتے. اس نے کہا اچھا، اس صاحب ہے؟ اس نے ایک پروگرام مقرر کر دیا. سامنے وہ کھڑے تھے یا اسٹیج پہ بیٹھے تھے، اور جو اس سے پہلے ریسپشن کی جو جگہ تھی، جو راستہ تھا، اس کے سامنے جو ہے ایک شیشے کے اندر میز کے اوپر اس قدم شریف کو رکھا تھا. جو مولوی آتا، سرکاری مولوی، درباری مولوی، حریص اور لالچی، تو شیشے کو چومتا، آگے جا کے اپنی نشست پہ جو ہے بیٹھ جاتا. شاہ صاحب بھی جو ہے مدعو تھے، جیسے آئے اس نے جو ہے سر سے قدم کی جو ہے کی طرف التفات ہی نہیں کی، جا کے ڈائریکٹ جو ہے اپنی نشست کی طرف بیٹھ گئے. مولویوں نے جو کارپوری سے شروع کر دی کہ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ قدم کو نہیں مانتا، قدم شریف کو نہیں مانتا، گستاخ ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ اس نے کہا شاہ صاحب، آپ نے قدم شریف کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ شاہ صاحب نے کہا کس قدم شریف کی؟ کہا یہ جو قدم شریف ہے جو شیشے میں رکھا ہے، کون کہتا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی قدم شریف ہے؟ اسے کہا مولوی کہتے. اچھا، مولوی کہتے. کھڑے ہو کے جو شاگرد کو کہا جا کے قرآن لاؤ اور بخاری شریف اٹھا کے لاؤ. شاگرد گیا، بخاری لایا. مولوی خوش ہوئے کہ بخاری کے اندر اور قرآن کے اندر تبرکات کی مذمت تو نہیں ہے. شاہ صاحب پنس گئے. جب آئے شاہ صاحب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو گئے اپنی نشست سے، قرآن کو اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کو چوما، بخاری کو اٹھایا اس کو چوما، ایک ایک عالم کے پاس اس کو لے گیا. یہ وہی قرآن ہے جو اللہ پہ نازل ہوا، اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا. اس نے کہا بالکل. اور یہ حدیث بخاری جس کے بارے میں علماء کا متفق کا جو ہے فیصلہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی باتیں ہیں. اس نے کہا بالکل. جب سارے علماء کی سامنے قرآن اور بخاری کو پیرا کے واپس اپنی نشست کی طرف آ گئے، تو شاہ صاحب نے تقریر شروع کر دی. تقریر کے اندر کہہ دیا کہ بادشاہ، یہ قرآن جس میں ان موریوں کا شک ہی نہیں ہے کہ کتاب الہی ہے یا نہیں ہے. بخاری اس میں بھی شک نہیں ہے. ان لوگوں نے تو قرآن اور بخاری کی تعظیم نہیں کی, نہ کرے ہو گئے, نہ اس کو چھوا, نہ اس کو لیا. اگر اس کو یہ لوگ نہیں مانتے میں سند بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن کو اور بخاری کو اگر یہ لوگ نہیں مانتے, ان کا شک ہے, میں اس کو جو ہے کیا کرتا ڈیفائن کرتا ہوں. دلائل کے ساتھ, سند کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے, محمد علیہ السلام پہ اترا ہے. بخاری جو ہے ان لوگوں نے مان لیا. ابھی بات یہ ہے کہ جو قدم شریف ان لوگوں نے بنایا ہے میں اس کو نہیں مانتا, اس کی سند بیان کرے. جو چیز ہے اتھینٹک اس کی تو یہ لوگ تعظیم ہی نہیں کرتے, اور جو چیز اپنی طرف سے ان لوگوں نے بنائی ہے کیا تو سند بیان کرے. ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں نے کافی بڑا چڑھا کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی, تعظیم بھی لگی اور بیان شروع کر. خود بھی روئے, بادشاہ بھی رویا, اس کی بہن بھی بیٹی تھی وہ بھی رونے لگی, اور سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے پروگرام سے اور جو پروگرام اور مجلس تھا ان سے کسے گئے گئے. تو یہ قدر شریف, یہ چیزیں کہیں پر موئے شریف بنائے ہیں, کبھی جو ہے جو بال شریف بنائے, کبھی پر کئی جو ہے آپ جائے بادشاہی میں لاہور کے دور, لاہور میں تھا, شادی اکثر کیا کہاں کرتے تھے بادشاہی مدر ہو کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا چلو, اس نے کہا تبرکات بھی دیکھ لیتے, میں نے بھی دیکھ لی. گیا وہاں پر, دستار تھی اتنی بڑی دستار کہ صحابہ وہ تو بغیر کفن کے جو ہے ان کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کو سلام 70 گز کی دستار پہنے ہوئے, ایسی لاٹھی رکھی ہے عرب کے اندر وہ لاٹھی ہے ہی نہیں. جو لاٹھی وہاں پر رکھی ہے, جس لکڑی کی, وہ لکڑی وہاں پر ہے ہی نہیں. پھر بھی انگلش میں جو چیزیں لکھی گئی ہے یا اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں ایک لفظ ہے کیا, منسوخ. کیا لکھا گیا ہے, اگر یہ نہ ہو میرا نام بدل ڈالے, اگر کوئی کیا ہے اس نے پڑھا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی کسی نے پڑھا ہے اس پہ لفظ کیا لکھا ہے, منسوخ. منسوخ کیا ہے, اس کی نسبت کی گئی ہے تو یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کے بندو دلیل پیش کرو اپنی بات پہ. ایک پلاسٹر ہے کہ کیا ہے, کوٹ ہے, اس کو بھی لٹکایا ہے, اور ایک دستار ہے, اور اسی طرح جو لاٹھی ہے ان چیزوں کو رکھا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. کس نے کہا ہے؟ ثابت کرو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تو بڑی چیزیں ہیں. پاؤں کی خاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھا لاؤ, یہ بندہ حقیر اور ناچیز, اس کو اپنے آنکھوں میں سرما بنانے کے لیے جو ہے تیار ہے. یہ محبت ہے اور یہ پیار ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, مگر ایک چیز اتھینٹک ہو, ثابت ہو. مجھے بتائے کہ یہ خواب کہاں سے آئی آپ کے پاس, ایک سلسلہ بیان کرو. یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھا لو مجھے کہو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ, نہیں. جس طرح کسی کی بات بغیر سند کے اس کو پیغمبر کی بات کہنا گناہ جہنم کی بات ہے, اسی طرح کسی اور کی چیز بغیر سند کے اس کو پیغمبر کی چیز کہنا یہ بھی کیا ہے, یہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے. تو تبرکات کے قائل ہے مگر معصوم کے, غیر معصوم کے نہیں. پیغمبر علیہ السلام کو سلام کی تبرکات کو مانتے ہیں, مگر ثابت تو کرے کہ پیغمبر کی ہے. تو وہ بقیت مما ترکا, اس میں کیا دی قرآن, اس میں تورات اور اس کی تشریحات یعنی احادیث موسیٰ اور ہارون, آل موسیٰ و آل ہارون. امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر کے اندر, تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عربی کے اندر آل موسیٰ اور آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کی کوئی اور معنی نہیں ہوتے, صرف خصوصیت کے لیے ہوتے ہیں. آل موسیٰ آل ہارون, یہی موسیٰ اور ہارون مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے کوئی تابعدار اور ہارون علیہ السلام کے کوئی تابعدار مراد نہیں تھے کہ ان کے بقائجات بھی صندوق کے اندر تھے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور السلام اور ہارون علیہ السلام بنفس نبی سے. تاہر الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقد اوتیا مزمارا من مزامیر آل داؤد. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث جو ہے اپنی بات کی صحت میں بیان کی, کبھی کبھی عربی کے اندر ایک نام پہ آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو آل سے تابعدار وغیرہ مراد نہیں ہوتے, اولاد مراد نہیں ہوتے, بلکہ وہ بندہ خود ہی مراد ہوتا ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آل داؤد کی طرح مجھے بھی ایک میٹھی چیز دی گئی ہے حاصل والی, وہ کیا؟ قرآن. تو آل داؤد داؤد والے نہیں, بلکہ آل داؤد سے داؤد علیہ السلام خود مراد ہے. تو آل ہارون اور آل موسیٰ سے خود یہ آل موسیٰ سے موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون سے ہارون علیہ السلام خود مراد ہے. ان نفی ذالک یقیناً اس میں اس تابوت کے لانے میں نشانی ہے, ضرور بضرور نشانی ہے حضرت طالوت کی امانت کی, اگر ہو تم مؤمنین ماننے والے. کل کے سبق میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل کریں گے کہ تابوت پہنچا, بعد میں کیا ہوا, تابوت پہنچا اس کے بعد کیا ہو گئے, قوم تیار ہو گئی نہ ہوئی, کیا ہوا کیا نہیں, انشاءاللہ کل اس پہ جو ہے ڈیٹیل آف تفصیل کریں.